Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri gabon entzule guztiei Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen, Kantxapunk irratian. Donostiako irrati Euskaldun librea da hau, FM-ko 107.2an irrati bidez eta interneten sartu ezkero kantxapunk.com web orrian gaude. Antxe daukazu streaming bidez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eta gogoratu hau Kantxapunk irratsaioa dela, aste artero, 10:30etatik 12:00 arte, gau partean, eta errepikapenak ostiraletara, itxen beharko dugu, ostiraletan izaten dira, eguerdiko 12:30etatik 12:00 arte. 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, Kantxapunk irratian eta guztiak euskara hutsean. Bueno, ba, gaurko irratsaioan, aste honetako disko berezia, Decibelios talderen Vacaciones en el Prat izango da, eta bestela, ba, beti bezala, kanta bikain asko izango ditugu gaurko Kantxapunk irratsaio honetan aurkezteko. Beraz, gogoratuz gure telefono zenbakia, hasiko dugu irratsaioa. 9943-2525-2323. 3225-2323 da gure telefono zenbakia, eta bertara deitu dezakezu edozein kontutarako, mezuak utzi ditzazkezu ere. Eta Kantxapunk irratian, esan bezala, 107.2 irrati bidez, Donostia osoan inguruko herrietan ere, interneten kantxapunk.comen, hasiko dugu. Gaurko irratsaioa antxe izango da ere, grabazioa irratsaioa bukatu bezain pronto. Bueno, ba, Round Hands taldearekin hasiko dugu, Crypt disketxeko zigiluko taldea izan zen, eta 80. Urtean sei kantetako mini LP bat kaleratu zuen, Half a Swig izeneko diska izan zen. Bertan, gitarrista nagusi bezala, Mike Mariconda daukagu, gerora ekoizle izandakoa, baina bueno, ba, bere taldea hautxe Ranch Hands genuen eta Everybody Loves You Mama kantarekin hasiko dugu gaurko txantxa punk irratsaioa ongi etorri guztiei. Oso ondo, ba, denbora de xente mandigu kanta luze baina ederro honek, Raunch Hans taldearekin asteko txantxapunkirra txaio hau, eta jarraituko dugu estatu batuetan punkaren aitzindari batekin, Jeff Dahl, hasieran bakarka bezala, Jeffrey Dahl bezala, gerora Angry Samoans taldean, eta gero berriro ere bakarka, eta tartetikan beste zenbait taldetan pasandoren, Bomb disketxarekin, eta beste zenbait disketxekin, bueno, ba, diskografia oso oso oparoa izan du, gitarrista bezlari honek. Eskuartean daukagun hau, 87. urteko Bomb disketxeko ekoizpen bat dugu, eta bi kanta dauzkagu single honetan, Suicide City kanta aukeratu dugu gaurkoan Jeff Dahlen ahotsan. Woke up in the morning in Suicide City, my head could explode. Telephone for an ambulance, I'm a Suicide City ho-ho. Looking in the eye for passersby, well now there's mother world. Hanging on the line on the telephone, I'm a Suicide City ho-ho. Does anything really matter? Does anyone even know? Don't it make you wanna, don't it make you wanna go? Streets, ducking down the alleys, hiding from a constant danger. Suicide City, you can trust your friend as well as you can trust the stranger. Does anything really matter? Does anyone even know? Don't it make you, don't it make you wanna, don't it make you wanna go? Pasaden astean aurkeztu genuen ere ondorengo taldea Australia aldetikan Screaming Tribesmen taldeak 84. Urtean atera zuen lau kantetako mini LP bat What Goes On disketxearekin. Bertan aipatu genuen bezala Chris Masuak, Radio Birmaneko gitarristak egin zituen ekoizpen lanak eta disko berdineko beste kanta bat aukeratu dugu gaurko irratsaioan ere gozatu eta entzuteko. Hirukote honen Igloo izeneko kanta entzuko dugu Move a Little Closer izeneko diskotikan, Screaming Tribesmen esan bezala australetikan, Igloo kantarekin. We'll be right back. Japunki irratsaioa astearte gauero amarterdietatik amabitara. Txantxakun irratian 107.2, txantxakun.com ere bai. Astearte gauero amarterdietatik amabiak arte txantxakunki irratsaioa zuzen zuzenean. Amarrak eta 52 minutu ditugunean aurrera egingo dugu, kanta gehiago dauzkago aurkezteko 11 bitarte, orduan aste honetako disko berezi izango dugu. Bueno, ba Ingalaterra aldetikan datorkigu The Molesters taldearen single bat. Bueno, hain zuzen ere Small Wonder disketxeak atera zuen disko hau eta Small Wonderren, bueno, ba talde ez ezagun horietako bat izan zen, disketxean nahiko ezaguna egintzen, talde ez ezagun asko kaleratu zituelako. Eta horien artean, 79. urtean, ateratzen Commuter Man izeneko kantarekin, entzutengo dugun Molesters taldea. Atera zuten single gehiago eta uste teleperen bat edo kaleratu zutela. Bueno, gu gaurkoan, Molesters talde honen Commuter Man kanta entzungo dugu. Thank you. Bueno, ba, jarraitzen dugu hola talde ezezagunen bloke honetan, ba, niretzako guztiz ezezaguna zen talde batekin. The Staff taldea, Frantziako edizio bat da eskuartean daukatena. Alde batetik Rockfield Studiotan grabatu zen, beraz badirudi Londresen izan zela hori, beste alde Parisin estudioan. 80garren urteko diska dugu, 1980garren urtekoa, Polidor disketxeak atera zuen, eta Goody Goody Bye Bye izeneko abestia entzungo dugu The Staff talde honen eskutik. Eta aste honetako disko bereziaren aurretikan, nobedade bat, oraintxe kaleratu berri du Munster disketxeak Las Chinas talderen single bat. Bere garaian, Madrileko movidan, bueno, zeresan desente izan zuen taldea izan zen, eta 1980 garren urtean maketa bat grabatu zuten, ba gaur egun arte argia ikusi ez duen kantekin. Badirudi ere aurrerago Munster disketxak berak LP bat aterako duela maketa hauekin, baina oraingoz single bat kalean da dagoeneko. 23 de enero da single honetako kanta bat eta horixe entzungo dugu Madrileko Las Chinas taldearen eskutik. Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa. Bueno, bai, goazen aste honetako disko berezia aurkeztea. Decibelios taldearen Vacaciones en el Prat diska ekarri dugu gaurkoan, ba errepaso bat egiteko asmoarekin eta Decibeliosen disko honekin hasteko, ba diskari izena ematen dion lehenengo kantarekin goaz. Vacaciones en el Prat. Mila batziron darrarogeita seigarren urtean ateratzen Decibeliosen disko hau eta beraien diskografian hirugarrena izan zen. Dro disketxeak ateratzen gainontzeko disko guztiak bezala eta Boina abestiarekin goaz, hain zuzen ere, Lurridek egindako kanta bat nik uste gero Blitz Manchesterko oi punk taldeak bertsio egin zuela eta seguraski Decibeliosek Blitzetik hartu zuen kanta hau, Boina abestia. We'll be right back. 17 kanta agertu ziren disko honetan hasiera batean, naiz eta horietako bat gero entzungo duguna bertsio bat izan zen eta bueno, ba baimenik edo gabe egindako bertsioa izan zenez, bueno, ba kendu behar izan zuten eta beste bigarren edizio batetan kanta hori, 7. hori ez da agertzen. Gero entzungo dugu Estos macarrones aún están hechos kanta hori, baina oraingoz Barna 92 kantarekin goaz, bueno, 86an ja jakina zen Bartzelona izango zela Olimpiar jokoetako sedea eta horren inguruko kanta Decibeliosek egin zuena. Lau taldekide osatzen zuten, hasieratik nik uste gainera taldekide berdinak ibili izan direla Decibelios talde honetan. Frai abeslaria karismatikoena noski, gero Miguel baterian, bueno, gerora berak eraman izan du Decibeliosen diskografia, manager lanak ere berak egin zituen hasiera batean. Manolo basuan bere anaia, Miguelen anaia, eta gero El Manel gitarran hau, Els Masturbadors Mongolics taldetikan zetorren, eta laukote honek esan bezala osatu zuen Decibelios taldea. Sangre Dorada kanta dator orain, nire gustorako Decibeliosen honenetarikoa single gisa atera zen bere garaian, eta diskoan ere noski gehitu zuten. Zikinkeria nagusi disko honetan, beraz kuñatxo bat diska garbitzeko eta segidan jarraitzen dugu. Jan Japunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10:30-tik 12 arte. Bueno, txistuak eta nikiak beti erabili daitezke momentu azkar batean diskak garbitzeko oraintxe egin dugun bezala. Eta, bueno, ba, aurrera jarraitzen dugu Decibeliosen disko honen aurkezpenarekin. Ari ginean, Sangre Dorada entzun dugu pena, ba, salto horiek, izugarrizko kanta bikaina baita. Baina, bueno, ba, aurrera egingo dugu esan bezala, baditugulako handikan diskan 17 kanta desente aurkezteko. Urrengoa, Rock del Fiambre, bestia. Buenas tardes, señora. Seguros el nicho feliz. Veníamos a cobrar. Para vosotros, rock and roll is killing. Esta institución. Lehenengo diska, Caldo de Pollo izenekoa, 1984 urtean atera zen, eta izugarrizko soinu potentea dauka. Eta 1985 hoy izeneko bigarren diskak izugarrizko soinu kaskarrarekin atera zuten. Gero, etorri zen hirugarren disko hau. Eta hemen bai berriro ere, ba, soinu ona lortzea, lortzeko lana egin zuten. Eta horretako ekoizpen gisa beraiek aritu ziren Decibeliuseko taldekideak egin zuten disko honen ekoizpena. Eta orain, entzungo dugun kanta, Ración Doble. Txe, Ración Doble esan entzun duguna, barkatu Mi Barrio kanta orain. Bueno, ba, pixkat nastutan ebilen hortikan, bat ziurin hori bai zela Ración Doble kanta. Bueno, azkenengo kanta disko honetan behatzi garrena, ba, txorradatxo bat denez, ba, ez detondo kontatu, markatu, eh? Bueno, Eugenio Muñoz, garai hartan ingenieria estudiotan, estudioko ingenieroa izan dako izan zen, bain bat eta bat diskotan parte hartu izan zuen, Track estudiotan, Dro disketxak estudio hauek erabili izan zituen 80garren hamarkadan askotan, eta 15 egunetan irailan, 86ko irailan grabatu zuten estudioetan, esan bezala gaurkoan entzun dugun disko hau. Eta lehen Ración Doble bai, entzun dugunez, orain bai, Mi Barrio bestia. Thank you. Disko honen ondoren zuzeneko disko bat atera zuten eta taldeak ja hortikan gainbera izan zuen urrengo azken LP-a, bat ja disko guzti rockero bat, oi, skinhead, itxura eta musikatikan aldenduta, bueno, ba, bereziki arazo politikoak sortutako aldentze bat behartuta izan zutelako. Electroshock abesti dator eta segidan Mikel azken kanta. Me he capturado, no estoy aquí, no puedo más, me he recaudado, vete de aquí, quiero salir, lejos de aquí, me han arrestado, no quiero ir, no sé por qué, yo estoy aquí, me quiero ir, lejos de aquí, quiero vivir. Urrengoan garbilago ekarriko dizka, esate dizuet. Bea aurpegira salto egin behar dugu eta esango dugu aipatu dugun lehenengo edizio honetan ba kanta bat gehiago bazegoela. Horretaz gain liburuxka bat ere badago barruan, nahiko politia komiki batekin, argazkiak zuzeneko argazki batzuk, diskografia eta bar. Beraz liburuxka hau gomendagarria ere, ba bakarrikan lehenengo edizioan atera zela uste dut kanta extra horrekin gerora egindako berargiltalpenetan etzen gehitu, ba diskanetan dauden hitzak eta bar sartzen dituztelarek. Goazen orain beharpegiko lehenengo kanta entzutera, Kamaleon. Esan dugunez, arazo politikoak izan zituzten, bueno, skinhead eta hoi mundu horretan sartuta, Bartzelonan 80garren hamarkadan, bueno, ba, ultra eskuindar desente berturatu ziren beren kontzertutara, eta, bueno, ba, gian Ingalaterran Sham 69-ekin edo pasa izan zen bezala, ba, hemen ere, ba, jende hori hurbiltzen hasi zen kontzertutara, eta horrek dakarren movidekin, bueno, ba, beti borrokak, azkenean beti istiluak kontzertutan, eta horrela azkenean beti gehien sufritzen duna, taldea izaten da, ez duelako nora jorik, eta taldea nik uste horren ondorioz aldaketa bat egiten saiatu izan ziren, baina ez zuen kuajatu, ez zuen onespinik lortu zaletuen gan, eta horregatik han 80garren hamarkada asterako, ja Decibelios taldea desegin egintzen, Flamingo bat kanta datorrein. Portada eta kontraportadako argazkiak Patty P. Hermanek egin zituen, ez dakit zein dan, baina nere gustrako Espainiako espainolez abestutako talden artean, behintzat, portadarik divertidoena eta bueno, ba, katxondoena, iruitze zait, dela Vacaciones en el Prat, Decibelesen disko hau, hortxe agertzen dira beraiek, ondartzara joango balira bezala, ba, guztiakin, paellera, radiokaseta, baloia, garagardoa dena eskuan dutela, oso portada divertidoa egia esan. Que cante el Figueras abesti dator. Era poder cantar. Garai hartarako ja dagoeneko Euskal Herritikan dexente ibiliak ziren dezibelesekoak, adibidez 84-85 urtean Bilbo inguruan dexente, gerora ere Errenteria inguruan, bueno, kontzertuak mendikan emanak zituzten eta zaletuak ere izan zituzten. Beraien diskak dexente saldu izan ziren, nahiz eta drogara hartan oraindik ere independiente, disketxe independiente bat izan, bueno, salmenta aldetik ameintzat talde potentea izan zen drorentzat, Sinistro Totalekin batera ziurazki punk munduan izandako talde potenteenak. Al loro que viene encanta datorrain. Egia esan taldea sortu zenean, 80. hamarkadaren hasieran, eta lehenengo single atera zutenean, ez zuten skinheadaren itxura hori, bueno, behintzat azalean agertzen den argazkian, ez asko, eta musikari dagokionez ere lehenengo single hori, Paletas Putrefactos izandakoa, Bueno, ba, nahiko kotxambrosoa izanik, ba, ez da hoi mundutikan edo bereziki hildortetikan jungo zela jakiten, diska ikusita bintzat, agian behar ezagututa bai, baina diska ikusita ez. Gero, segidan, urren gortean atera zen Paletas y Bolingas, eta hor bai ja skinhead itxura eta musika, hoi musika hartu zuten beraien ikur nagusi gisa. Eta hortikan jarraitu zuten, ba, oraingoan entzuten dugun disko hau iritsi arte, gerora iritsiko zen zuzenekor arte ere bai, baina disko honetan somatzen dezuen bezala, ba, barietatea ere, bueno, ba, zabalagoa da, eh? Ez da bakarrik oi musika, eska sartu dute eta beste doinu batzuk sartzen dituzte. Meskal kanta adibidez, horietako bat, lehen entzun dugun Sangre Dorada kantaren behai aurpegiko kanta izan zen. Bueno, ba, Vuelva Mañana Coño izeneko kanta ere grabatu zuten, disko honekin aurrera goaz eta azkenengo hirurak falta zaizkigunez, ba hori entzungo dugu. Controles, largas colas, hay que hacer truco para de joder. lo que hay, hori izaten den ni gaurko disko zikin honekin, eh? Etxera junda lehenengo gauza, trapucho batekin diskoa txukun-txukun garbitu beharko dut, eh? Aspaldian jarri gabe eta hortxe zikinkeri hori agertu zait. Ba, lehen aipatu dugun bezala, disko honetako lehenengo edizioan bertsio bat egin zuten, ba ez dakit nik Antonio Machine doietako baten bertsio bat, beraiek Estos Macarrones aún no están hechos izeneko izenburua jarri zioten, eta bueno, ba, gerora, esan bezala, ba, baimenak eta medio, ba, kendu behar izan zuten diskotikan, eta urrengo ediziotan, ba, disko hauetan agertu bainan, gaurkoan, ba, entzungo dugu, lehenengo edizio honetan, agertu izan zen abesti honen bertsioa. Estos Macarrones aún no están hechos. Ba, iruzpalaukantetan entzun dugun bezala arazoak, baina zeingo diogu, ba, hola xeutziko dugu, gaurko errepaso hau, eta diska bukatzeko bola ekstra izeneko kanta aukeratu zuten, hortxe dijoa amazazpigarren kanta, hoxe izan da Deziberios taldearen Vacaciones en el Prat, 1986 urteko LP bikaina. Thank you. Earki ba, gaurko txantxa punki irratsaioa, ba iaia ere bukatzea hartugu, zeren, bueno, ba, diska luze junda, eta gaurko 90 minutuak iaia, ba, agortuak ditugu. Aste artero egiten dugu irratsaio hau, 10:30tik 12:00 arte, zuzen zuzenean eta errepikapenak ostirale guerditan 12:30tik ordu bitara. Gainera, laister, minutu gutxi barru, gure web horrian entzun izango duzu, jarriko dugu irratsaio hau, edozein momentutan entzun dezazun, eta gogoratu txantxakun irratian, 24 orduz emititzen ere garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak irratsaio guzti guztiak euskara utxean. Eta, bueno, gaur adibidez, landa-lan aritu izan gara, besteak beste. Erraniko San Juanetan, Molotov irratiari laguntzatxo bat emango diogula jakinda, ba, bertako egitaragua, turrunak eta bar egiteko prest, beraz, bueno, ba, iragarriko dugu, kartel bidez eta irratian ere, ba, bertan izango direnak, baina Erraniko San Juanetan, Molotov irratiarekin batera, txantxakun irratiak bueno, ba, laguntza eskainiko die, eta antxe izango gara, ba, izugarrizko egitarau oparo eta interesgarri eta politiarekin. Egunero, zertxo bait eskainiko dugu. Bueno, ba, gaurko txantxapunk irratsaioa agurtzeko, gaztreraz jarraituko dugu, eta Flash Estrato taldearen Madriden Technicolor Maxiko kanta bat, lengua astean entzun genun, izen bera zeraman kanta, eta oraingoan ba bea aurpegira goaz, bajo tus ruedas izeneko abestia gaurko txantxapunki irratsaio hau agurtzeko. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta hurrengo aste artean esan bezala hementsi izango gaituzue berriro ere txantxapunki irratsaio berri batetan 10:30tan aste artean. Ordura arte, ondoloin. nada más.